İnsanları en üstte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Rabbimizin Kur'an'da gösterdiği ilkeleri göz ardı edenlerin toplum için iyi ve güzel işler üretmek bir yana fesat ve kargaşa çıkarmak için çalışmaları, ahiret inancına sahip olanları neme lazımcılığa sevk etmemesi gerekir. Rabbimiz duyarsız bir toplum olmamamızı, aksi halde toplumun başına gelecek belaların herkese dokunacağını bildirmektedir. Ömrümüzü zillet içinde geçirerek mahşerde hesaba çekildiğimiz zaman, Rabbim benim hiçbir gücüm yoktu, ben ancak günaha girmekten kendimi koruyabildim tarzındaki savunmanın kendimizi kurtaracağını düşünüyorsak büyük bir yanılgı içindeyiz. Fert olarak önce Allah hakkındaki bilgilerimizi pekiştirmeliyiz. Çünkü Allah bilinci yok olursa kalplerimiz pas tutar. Allah'ı hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadan edep ile dua etmemiz, Kur'an'daki zulüm ve fesadın ortadan kaldırılması için gösterilen hikmet içerikli ayetleri öğrenip, bıkmadan, usanmadan, dilimizin döndüğü kadar tüm insanlara duyurmalıyız ki mahşerde Rabbimize karşı mazeretimiz olsun. İşte son elçi Muhammed Aleyhisselam'ın lisanı ile tüm dünya insanlarına öğüt olarak inen Kur'an'daki hikmet içerikli mesajları, akıl dışı hurafelerden arınık olarak, aklederek anlamamıza yardımcı olan araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyerek programımıza başlamak istiyoruz. Sayın Yılmaz, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum her zamanki gibi. Teşekkür ederiz efendim. Evet, sağ olun, var olun. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda Rabbimizin insanların barış ve mutluluk içinde yaşamaları için çok önemli olan kulluk görevlerimizden hac konusuna başlamıştık. Bu hafta da aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Son olarak Kur'an'daki tespitlere göre haccın ne anlama geldiğini şu şekilde özetleyebiliriz. Hac, Kabe'de yüksek ilahiyat eğitim ve öğrenimini kafaya koyup oraya gitme, orada İbrahim'i eğitim ve öğretim ile İbrahimleşme, bir kurmay tevhid eri olmaya gitme demektir olarak tarif etmiştiniz. Evet. Bu haftada bu Kabe'nin inşasına geçen kalmıştık. Oradan devam edelim isterseniz. Evet. Şimdi Kabe'nin inşasının biliyorsunuz eğitim, evet, öğretim, tevhid eğitimi insanların şirk pisliğinden, kirinden temizlenmesi için açılmış ilk okul olduğunu, ilk yapanların daha doğrusu onlar da emir gereği yaptılar, İbrahim ile İsmail peygamberler olduğunu, evet, ve oranın da ilk öğretmeni bunlar olduğunu ve insanlığa onların seslenip, ilanat verip oraya herkesi davet ettiklerini, etmeleri gerektiğini de Kur'an ayetleriyle, evet, göstermiştik. Şimdi bu Beytül Haram, Beytullah, Mescid-i Haram, Kabe dediğimiz yerin Kur'an'daki ifadelerinden bir tanesi de oranın güvenli yer olmasıdır. Güvenli yer. Oranın güvenli yer olmasıdır. Orası hani haram. Orada savaşmak yasak, orada dövüşmek yasak, orada tartışmak yasak, orada bit bire sinek bile öldürmek yasak. Yani her şeyle orası bir güvenlik alanıdır, güvenlik bir yer. Evet. Müslümanlar orada bu güvenlik alanını sağlarlarsa geldikleri yerlerde de yani artık orada öğrendiklerini dışarıda da hani uygulayabilecekler. Şimdi oranın güvenlik noktasını da ben biraz burada aşmam gerekecek. Şimdi bu noktada önce diyelim ki Ankebut 67, Kasas 57 ve Kureyş suresi var ya, Kureyş onun Kureyş. Müslümanların iyi dikkate almaları ve bu ayetleri de iyi anlamaları gerekir. Biraz buna da değinivereyim. Buyurun efendim. Şimdi Kasas 57'de ve onlar biz seninle beraber doğru yol kılavuzuna uyarsak yurdumuzdan atılırız dediler. Biz onları kendi katımızdan bir rızık olarak her şeyin semerelerin toplanıp kendisine getirildiği güvenli, dokunulmaz bir yere, Mekke'ye yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Bakın, Resulullah'ın çevresindeki bazı insanlar, Mekkeliler, biz seninle beraber, yani sana, senin kitabın hak, ama biz ona uyarsak menfaatlanmaktan oluruz diye bir itiraz getirdiler. İtiraz getiriyorlar. Ya şimdiki bazı yani gerçeği bilmesine rağmen salatın gerçeğini de namazın gerçeğini de haccın gerçeğini de bilmesine rağmen çıkıp söylemeyen adamların menfaattan olma korkuları var olduğu gibi o günle aynı tip adamlar vardı. İnsan aynı insan. Aynı hiç değişmemiş insan. Ki. Hiçbir aynı şey insan. Değişmemiş. Hiçbir tamam şey değişmemiş. Cenab-ı Hak bunlara bak diyor ki kendi katımızdan bir rızık olarak her şeyin semerelerinin toplanıp kendisine getirildiği güvenli dokunulmaz bir yere Mekke'ye yerleştirmedik mi? Ya biz Mekke'ye bir plan yaptık diyor Cenab-ı Hak, tamam mı? Rab olarak. Oradaki yani insanları, adamlar dışarıda kazanıp gelip oradan geçerek orada veriyorlar. Yani orası üretim merkezi değil ama korkacakları bir şey yok. Zarara uğramazlar, ticaretleri kesada uğramaz. Bunlar niye hak dine gelmiyorlar diye onlara sitem ediyor. Bu bir. Ankebut 67. Yoksa kıyılarında insanların zorla kapılıp götürülmesine rağmen Mekke'yi güvenli, dokunulmaz yaptığımızı da görmediler mi? Hala batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetini iyilik bilmezlik mi ediyorlar, nankörlük mi ediyorlar? Gördün mü? Evet. Etrafları. Bak, etrafında dediğim gibi kargaşa, güven yok etrafında. Eşkıya soyuyor, soğana çeviriyor, yakaladığı zaman kul köle yapıyor, öldürüyor vesaire ama Mekke civarına geldiği zaman Arap geleneğinde orası da dokunulmaz kılınmış bölge. Ne savaş var ne kavga var. Ha, bir de şöyle bir şey var. Ta İbrahim peygamberden bu yana orası dokunulmaz bölge ilan edildiğinden bilindiğinden doğru. Arap örfünde de Mekkeli birisi yolda gidip eşkıya önüne çıktı değil mi? Ben Kureyşliyim. Ben haremdenim dediği zaman o eşkıya ona dokunmuyor. Allah Allah. Şahıslara bile... Evet evet. Arap örfünde o eşkıya dediğimiz adamlarda var ya, o haram aylarda savaşma vesaire, özellikle bu haç eğitim döneminde savaş diye bir şey yok. Oraların güvenliği sağlıyor. Ta oraya giden mallar, mülkler, mesela hediye. Hani gerdanlık diye de bahsettiydik bir yerde bir ayette bir cevap şey. Bu... Mekke'deki halka, haç yapanlara gidiyordu, koyununa, devesine bir işaret koyduğu zaman var ya, aynı şimdiki Kızılay, Kızıl Haç işaretlerinin konulduğu gibi, eşkıya, soyguncu, hırsız, uğursuz geliyor, bir bakıyor ki bunda hediye işareti var. Ona dokunmuyor. Ona dokunmuyor. O ayda ibadet yapılırken, haç ibadeti döneminde kesinlikle kimse rahatsız edilmiyor. Bugüne anlamı şu. Bugüne getirirsek. Getirecek olursak tüm okullarımızda ilkokulundan üniversiteye kadar hiçbir yerinde bak böyle kargaşa, kavga, gürültü vesaireye fırsat verilmez. Bu olmaması lazım. İnanç gereği olmaması lazım. Olmaması orası gerekir. Güvenli eğitimler, öğretimler güvenli ortamda olması lazım. Şimdi hepsi tersine dönmüş. Evet. Şimdi onun için hani Araplar, yani Araplar demeyeyim, yani Mekkeliler böyle bir ayrıcalığa sahip olduğundan dolayı, hatırlar mısınız? Herkesin ezberinde olan bir Kureyş suresi vardır. Bir ilaf-ı Kureyş'in diye. Evet. Şimdi bu surenin sonunda, yani kısa da zaten orada, biz onlara kış, yaz, kış, her zaman işte tüm mevsimlerde serbest bir ticaret fırsatı tanıdık, evet, diye anlatıldıktan sonra, onun arkasında فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ diye bir şey yapar. Evet. Şimdi öyleyse halt etmesinler, ha, aynen ifade budur yani, anladın mı? Tam Türkçe'ye çevirici olursak biraz argolu olarak, ama halt etmesinler, onları burada güvende kılan, onları açlıktan, korkudan emin kılan bu Kabe'nin Rabbine kulluklarını yapsınlar. Şirkten çıksınlar. Ha, kulluklarını evet yapsınlar. Onların başkalarına göre daha fazla ibadet etme, daha fazla tevhide yatırım yapma şeyleri var. Örnek olsun. Mecburiyetleri var. Örnekleri evet değil. Değil. Yani daha fazla mecburlar buna. Mecbur. Bunu fiilen. Fiilen. Çünkü yapacak. Oranın nimetini onlar yiyor. Evet. Bunun karşılığını onlar ödesin. Doğru. Onlar yiyor. Onlar öde. Evet. İşte orası güvenli bölge. Güvenli bölge. Demek bu. O nedenle orada Kabe'de kavga, gürültü vesaire gibi şeyler, cinayet, dediğim gibi diğer insanı üzmesi, şey yapması, otun koparılması, bitin öldürülmesi, sineğin kuru şey, o bile yasak yani. Böyle bir dünya ortamı düşünün ya. Evet. Böyle bir şey. Burası öyle bir yer. Güvenli ortam. Onun için Kabe, Mescid-i Haram, Beytullah nedir? Güvenli bölgedir. Evet, evet. Orada savaş olmaz, orada kavga olmaz. Bunların ayetleri zaten hepsi Kur'an'ın değişik ayetlerinde de var. Bunu ihram şeyiyle de İnşallah İhram konusunda açacağız. Evet. Şimdi yavaş yavaş içeriye doğru giriyoruz. İnşallah. Evet. Bakara suresinin 125. ayetinde orada bir parantez cümlesi vardı. Ayet uzun olduğundan, paragraf halinde olduğundan. O kısma diyoruz. Siz de İbrahim'in makamından bir musalla edinin buyuruyordu. Şimdi bir zaman öyle yapıldığı gibi siz de şimdi orada bir musalla edinin denilmekte. Yani orada tevhidin öğretileceği, yaşatılacağı bir okulun açılması ve bir konağın, yani idari yapının oluşturulması emredilmektedir. Şimdi burada musallayı açalım. Burada bütün insanları hitap ediyor değil mi efendim? Orada yani dur daha, o öyle insanlığın mi şeyini biraz daha sonra geleceğim. Şimdi onu orada duralım. Salat, yani musalla edinilmesini söylüyor. Musalla edin dediği zaman, şimdi esas insanlık için ifadeler net zaten de biraz sonra ona değiniyor. Tamam, onu ayrıca şimdi şey yapalım. Biz burada musallayı açalım. Tamam. Musalla, salat edilen yer demek. Tabii. Salatgah demek, evet, salatın yapıldığı yer demek. Bildiğiniz salatın zihinsel yönüyle, mali yönüyle destek anlamında olduğunu, bunun kurumlaşmasının gerektiği, kurumlaştırdığın zaman okulların açıldığı, iş yerlerinin açıldığı, sosyal güvenlik kurumlarının oluşturulduğunu daha önce bir hayli bunlar da şey yapmıştık. 8 program burada yapmıştık. Böyle bir musalla edinilmesi emrediliyor. Musalla sözcüğünü zaten Maide 106'da, Haç 34-35'te bunu orada görülüyoruz. Evet. Şimdi Müslümanların şeyine baktığımız zaman, tarihine baktığımız zaman, tarihi belgelerde ve Kur'an'da Resulullah'ın belirli başlı Mekke dönemindeyken bir musalla edinemediğini görüyoruz. Evet. Yani Mekke döneminde bir musalla edinemedi. Çok sıkıntılar halindeyken belirli başlı bir şey yapamadı. Ama o zaman toplantılarını, buluşmalarını o zamanki şartlarda hani belirli bahçelerde, evet, koyun ahırlarında, deve ahırlarında vesaire gibi idare etti. Yani evet, böyle. Ama Medine dönemine gelip Müslümanlar organize edip devletleşme şeyine gittikleri zaman şu andaki hani peygamberin mezarının falan bulunduğu Mescid-i Nebevi dediğimiz yer var ya, oraya yaklaşık 5-600 metre ötede bir alan, futbol alanı gibi bir yeri musalla edilmişti. Devlet işleri, askeri işler vesaire orada görüşülür, konuşulur, karara bağlanırdı. Orada istişare edilirdi. Sonradan oranın da canına okudular. Üstünü örttüler. Oraya bir cami yaptılar. Mescid-i Gamame, Bulut Mescidi adıyla. Halbuki şu anda kalması lazım orası Resulullah'ın mescidi. şu anda ritüel merkezi şekline sokuldu. Musalla örtüldü gitti. Evet, şimdi öyle bir şey oldu. Evet. Şimdi yine tekrar mescit sözcüğüne gelecek, mescidi haram diyoruz ya. Hı. Mescit secde edilen yer demek. Secde boyun eğilen, eğme demekti. Boyun kösme, teslimiyet gösterme demekti. Bu secdeyi biliyorsunuz ilk şeylerde, boyun eğme teslimiyette, geçmişte de açıkladıydım. Teba'nın krala, kraliçeye karşı boyun eğmesi, özellikle yani şu paralar, sikkeler var ya, onların üzerinde kral resimlerine karşı öpmeleri, eğilmeleri anlamında da sosyolojide hani kullanıldı. Ve böylece mescit dediğimiz zaman kısaca boyun eğmek, teslimiyet gösterme hani demektir. Şimdi bunun tabii değişik şeyleri var. Ben burada kısaca şey yapayım. Kur'an'a baktığımız zaman yani Yusuf suresinde Yusuf yıldızın, suresinde. İşte güneşin, ayın Yusuf'a secde etmeleri var. Ana babasının. Burada ana kısa, sonradan tevili olur onu. Evet. Anası babasının onun dediğini yapmaları, ona teslimiyet göstermeleri var. Bu. Yine değişik alanda işte yine Yakup peygamberin çocuklarını şeye yaparken hani secde ederek girin diye der, Mısır'a der. Şimdi bunun demesindeki sebebi oranın kanunlarına uyacaksınız demek. Tabii. Yoksa oranın sınırına vardığında mı yeri öpeceksiniz, yere kapanacaksınız anlamında değil yani. Anlamında değil. Şimdi hani bugün de insan bir yabancı ülkeye geçerken, vize alırken, vize aldığı zaman ne demektir ki? Bundan sonra onların kendi kanunlarına saygı duyacağım, onlara uyacağım. Olay yani bu. Onların şeyini kamu orada gidip fesat çıkarmayacağım, kargaşa, anarşi vesaire yapmayacağım diye bir beyanatıdır yani bu. Bu demektir yani teslimiyet. O nedenle kısaca ikna olma, teslimiyet gösterme demektir. Mescit dediğimiz zamanda da şimdi özetleyecek olursak ikna edilen yer demek. Yes. Özellikle Kur'an'daki mescit dediğimiz zaman kafasındaki dinsizliğin, imansızlığı, ateistliği vesaire neyse, müşrikliği vesairesi onlardan bilgilenerek, bilinçlenerek kurtulma, ikna olunan yer demek. Arınmak, zihnini arındıracak. Şimdi okulların hepsi mescittir. Okulların hepsi, mescittir. Allah'a aittir. Orada dediğim gibi tabii bilimlerin hepsi orada okutulur. Çünkü hepsi Allah'ın alametleridir. Tabii. Hepsi Allah'ı gösterir. Allah'ın varlığını, birliğini gösterir. Akıl, mantık, felsefi yönden dediğim gibi tevhid öğretilir. Evet. Mescitlerin ana işlevi budur. Tevhid öğretilir. Mescid-i Haram en büyüğüdür. Ve en onun büyük. İçinde en büyük mescitte dünyanın her tarafından insanlar oraya gelecekler. Ne diyordu İbrahim peygamber? Kirlerini gidersinler diyordu İbrahim peygambere Cenab-ı Hak. Kirlerini gidersin. Oraya dinsiz gelir dine döner. Müşrik gelir tevhide döner. O şekilde bir organize. Olmasın. Orasının yeri mescit olmasının, okul olmasının nedeni budur. İşlevi budur. Şimdi geçiyoruz. Kur'an'daki geçen tavaf edenler ayeti var. Sözcüğü var. Tamam mı? Orada akifler var, rükular var. Rakin diye geçer. Onları da tek tek izah edeyim. Buyurun. Şimdi birincisi tavaf edenler. Tavaf edenler demek dolaşma demek. Anlamı bu esasında. Bildiğin turist demek ya. Şimdi bir yerde dolaşma demek. Anlam olarak lügat anlamı bu demek. Kabe'yi tavaf demek. Kabe'yi tavaf demek. Kabe'de tavaf demek. Kabe'yi tavaf değil. Kabe'de tavaf. Orada dolaşma, Mescid-i Haram'da dolaşma. Orada bir okul var, düzenli okula katılanlar var. Bir de oraya gelmiş, orada normal olarak burası nedir, ne değildir vesaire falan gibi dolaşanlar var. Evet. Kadrolu değil, evet. Kayıda alınmış biri değil. Anladın mı? Dışarıdan gelmiş, ilgi çekmiş, dikkatini çekmiş, oradakilere kulak veriyor. İzliyor onları. Ona da izin var. Yani o öğrencilerin arasında öğretmenin İbrahim'le... Normal diğerlerinin arasında o da olacak, tamam mı? Evet. Ona da izin var. Burada sadece dolaşanlar diyeceğiz, tamam mı? Kabe'de dolaşanlar. Müslümanlı, Hristiyanlı, ateistli, mecusiydi falan filan nitelik getirmeyeceğiz. Sonra bunlara da değineceğim. Enteresan. Şimdi bunları tek temiz şey yapalım. Evet. İbadete kapananlar, akifler. Akif. Evet. Akif bunu oruç konusunu işlerken de itikaf. Hani itikaf diye bahsettiydik ya. Bunun anlamı bir şey üzerinde sürekli odaklanmak, kendini ona adamak ve ondan yüz çevirmemek. Odaklanmak. odaklanan özel olarak dışarıdan ben kafamdaki şu şu şu istifamları gidereceğim diye oraya gelmiş olanlar. Bu şekilde. Şimdi biraz sonra hatta kim çağrılacak, kim gelecek onu açıklarken bunu da şey yapacağız. Açıklayacağız. Orada tekrar edeyim. Bir arkadaşımın sorusu da vardı da bu konuyla ilgili ben kısa değindiğim zaman. Şimdi orada İbrahim peygamber yok. Bugüne getirecek olursak. Yok. Kimse ona gitmeyecek. Evet. Ama bu hac organizasyonu yapan kimseler dünyanın her tarafından tevhidi en iyi bilen, en iyi de anlatabilecek, öğretebilecek kimseleri oraya toplayıp orada görevlendirecek. Ekip olacak orada. Orada bir ekip olacak. Şimdi eskiden bir İbrahim vardı o bir okulda. Tabii. Şimdi yüzlerce, binlerce İbrahim orada hocalığa soyunacak. Bunlar temin edilecek. Dünyanın her tarafından bunlar getirilip oraya görevlendirilecek. Evet. Tamam. Ve oraya gelen insanlar da bunlardan bir şeyler. Yani birileri diyecek ki ben oraya gideceğim. Kafamdaki istifanları, şu şu soruları sorup orada ikna olmaya gidiyorum. Oradaki konu edilen akifler bunlar işte. Evet. Bak, oraya giden akifler, dediğim gibi kafasındaki sorunları gidermek için dünyanın her bir yerinden gelmiş kimseler. Evet. Bunu da çok şey yapmış olayım. Şimdi bir de rükû edenler. Rükû edenler deniyor. Şimdi orada rakiin. Geçiyor. Rükû edenler, şimdi rükû konusunu daha önce bir değindiydim. 5-6 anlamı var, yere kapanma var, bel bükülmesi var vesaire falan ama Kur'an indiği dönemdeki rakiin ifadesi Mekke'de yaşayan hanifler, tevhid erleriydi. Tevhid öğreten insanlardı. Rükû putlara tapmayıp Allah'a boyun eğmek, haniflik etmek demektir. Cahiliye Arapları aralarına puta tapmayıp yalnızca Allah'a tapanlara raki derlerdi. Put da evet, tapmayanlar. Bütün lisandaki, taştaki rakia maddesinde anlatılan budur. Oraya gelmiş ki bunlar kendileri tevhidi iyi bildiğinden dolayı, Allah'ından başkasına kimseye kulluk etmediklerinden dolayı bunlar da orada öğretmenlik yapacak kimseler demek. Evet. Onlara da değer verilecek, onların da ihtiyaçları karşılanacak. Seyde edenler, bunu açıkladım. Açıkladım. Orada kafasındaki bin bir soruyu getirip orada ikna olacak kimseler demek ki bunlar da oraya gelecek dıştan öğrencileri kapsamaktadır. Öğrenciler secdeci. Evet, onu da burada ifade edeyim. Evet, dolayısıyla şimdi gelelim oranın kadrosunu da kurduk böylece değil mi? İlahiyat kadrosu. Evet. Dolayısıyla 125. ayetteki secde edenler ifadesi Beytullah'ta tevhidi eğitim gören, ikna olan, teslim olan öğrenci grubudur. Öğrenci grubu. Netleştirdik. Bu şekilde söylemek bak şimdi dediklerine geleceğim. Bak herkes bundan sonraki vereceğim referans ayetlere çok iyi dikkat edecekler. Öz vereceğim. Ayetin bütününü herkes kendisi okusun. Buyurun. Evet. Bu öğrenci grubunun Müslüman olması şart değildir. Enteresan. Ha. Hac, tüm insanlığın eğitimine açık, bir uluslararası, her inançtan, her toplumdan insanın katılacağı bir organizasyondur. Herkes. Uluslararası bir organizasyon. Ateisti, Hristiyanlar, her dinden, Yahudisi, kim olursa. Katılması gereken bir organizasyondur. Kur'an'a göre. Evet. Evet. Hac ile ilgili ayetlerde, bak dikkat edeceğim. Ali İmran 96-97, Maide 97, Hac 25, 26 ila 29'da. Bak nedir? İnsanlar için kılınan Mescid-i Haram'dan. Neymiş? İnsanlar için. İnsanlar için. Ayrım yok orada. Hah, insan. Ve yoluna gücü yeten kimsenin, herkesin beyti hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Herkes ve insanlar. İnsan. Oradaki tabirler çok önemli. Bak Müslüman değil. Tabii ki. Yine Allah Kabe'yi, o beyti haramı, haram ayı, hediye, orada hediye olarak verilmiş, kurbanlıklar, gerdanlıklar, insanlar için bir ayağa kalkış kıldı. Müslümanlar için değil. İnsanlar için. Çok saptırılmış ya. Ve kendilerine ait bir takım menfaatleri olması için der. Hani insanlar arasında haccı duyur. Tüm dünya insanlar arasında. Hani Hac suresindeki ayetlerde hani sana gelsinler diyor ya. Müslümanlara duyur demiyor, inananlara duyur demiyor. Evet. İnsanlar arasında haccı duyur. Evet. Evet. Şimdi bu ayetlerde, ifadelerde, bu ifadeler Mescid-i Haram'ın yerli yabancı her türden insana açık olduğunu gösterir. Ayrıca hac ile ilgili bu ayetlerden ki sonraki kirlerini giderip temizlensinler ve beytimi dolaşanlar, ibadete kapananlar ve secde edenler, rükû edenler için tertemiz tutunuz ifadeleri İbrahim ve İsmail'in oraya gelenlere hamam hazırlamalarını, banyo işletmeciliği yapmalarını, gelenlerin de hamamda yıkanmalarını, Mekke'de çöplülük yapmalarını değil, gelenlerin şirk pisliğinden kurtulmalarını öngörmekte. Açık söylüyorum değil, bak, net söylüyorum. O nedenle aslında oraya Müslüman olmayanlardan, Yahudi, Hristiyan, ateist, dinsiz kimselerin de davet edilmelidir. Ve onlar orada ikna edilmeye çalışılmalıdır. Tamam mı kardeşim? Evet efendim. Şimdi çok enteresan ispat etti. Bunu dedi bak Cenab-ı Hak insanlar için diyor. Evet. Bizimkiler oraya şey kurmuşlar. Buraya Müslüman olmayanlar giremez diyor. Ya bunun anlamı yok ya. Ne kadar zaten girmesine gerek hiçbir işe yaradığı yok yaradığı yani. Yok zaten. İyi ki de girmiyorlar yani. Şimdi o ayrı bir şey ama ayrıca. Bakın kardeşim. Evet yani çok. Bu dini yozlaştıranlar bu halkı nasıl yediler? Bakın ben bunları da deşifre edeyim burada. Evet. Şimdi Tevbe suresinin 28. ayeti vardır. Bu 28. ayet Hacci Ekber günü veda haccında Müslümanların haccın kapanış beyannamesi için gelmiş ayetlerdir. Tamam. Resulullah'ın hani veda hutbesi denir ya, evet. Veda hutbesi yalan, öyle bir hutbe yok. Esas hutbe Tevbe suresinin 1 ila 32. ayetleridir. Beraatüm minallah diye, Allah'tan ultimatom diye, anladın mı? O anda inmiştir. Resulullah insanlığa, 140 bin kişiye bunu deklare etmiştir. Oradaki bir ayet bu. Efendim bak, bunun açılımını ikinci devre yapalım isterseniz. Orada çok önemli bir konu, onu peki, size açmamız gerekiyor. Oldu. O konuya çok teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Sever aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Efendim ilk yarıda değerli araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi hacca gitme konusunda Tevbe suresinin 28. ayetini açıklayacaktı. O ayette şöyle ibareler var. Ondan girelim isterseniz. Ortak koşan bu kimseler sadece bir pisliktirler. Artık bu yıllardan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar ibaresi var. Evet. Bu konu üzerinden şimdi Müslümanların, evet, dışında herhangi bir kimse oraya gidemiyor. Ve bu ayeti bunu açalım efendim. Mesnet gösteriyorlar evet değil mi? Evet efendim. Şimdi, evet, bu ayet, ey imaden kimseler, bak dikkat edeceğim. Ortak koşan bu kimseler, bu kimseler. Gösteriyor yani. Bak ortak koşanlar değil. Yani durup durup ortak koşan, ortak koşan şu adamlar. Sayıları şu belli. 1, 2, 3, 4, 5. Anlatacağım bunları. Bu adamlar da gösteriyor Cenab-ı Hak. Burada işaret zamiri var, tamam mı? Bu kimseler. Evet. Sadece bir pisliktirler. Artık bu yıllarından sonra, bu sene, bu bak bir de bu yıl var. Veda bu sene var bak, işte o sene. Şey, Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Artık o adamları buradan kovacaksınız. Buraya yaklaştırmayacaksınız. Eğer, bak şimdi Müslümanlara bir de uyarı var bak. Yoksulluktan, Onların uzaklaşmasıyla kazanç kaybına uğramaktan korktuysanız da Allah sizi dilediğinde armağanlarla yakında zenginleştirecek. Vaat ediyor. Menfaattan korkmayın. Onlar giderse işimiz aksar. İşsiz güçsüz kalırız. Para kalırız. Böyle bir şey olmaz. Bunları düşünmeyin. Adam vaadi ve bunu dediğim gibi şu anda gerçeği bilmesine rağmen menfaat kaybına uğrarım diye işi gerçeğe saklayan tüm hocalara bu ayeti hatırlatırım kardeşim. Çok güzel. Çok güzel. Tamam mı? Evet. Menfaat kaygısıyla gerçeğe saklanmasınlar. Allah bir yerlerden vereceğini vaat ediyor. Korkmayın ya. Korkmayın. Allah verir. Evet. Allah size dilediğinde armağanı yakında zenginleştirecektir. Şüphesiz Allah en iyi bilen, en iyi yasa koyandır. Bakın bu ayet Resulullah'la anlaşma yapıp size dokunmayacağız, size zarar vermeyeceğiz, sizi kimse Müslümanları öldürmeyeceğiz demelerine rağmen, sözleşme yapmış olmalarına rağmen, tek taraflı olarak sözleşmelerini bozup Müslümanları arkadan vuran belirli bir kitleyi ihbar ediyor. İhanet ettiler. İhanet, o hainler var ya, evet. Onlar pisliğin teki, evet. Tamam mı? Bu seneden sonra bir daha buralara sokmayın, bu sene geçti, bir daha da bu mescide bunları sokmayın demektir. O adamları gösteriyor. Bu demek değil. Yok mi? O değil. O üst başta zaten alakası yok. Bu tabii. Belirli bir zümreyi, belirli bir kişiyi. Bu da Resulullah'la anlaşmalarını bozan kitleyidir. Tamam. Bize göre bugün de arkadan bir Müslüman kitleyi vuranıcı olursa onu olduğu yerden uzaklaştır. Bir daha yakınına sokma demektir. Ülkende böyle pislik adamları tutma demektir. Anlatabildim mi? Bunun anlamı budur. Yoksa bugünkü Yahudilerin, bugünkü Hristiyanların, bugünkü ateistlerin veyahut da bugünkü müşriklerin, evet, anladın mı? Tamam. Bunlarla uzaktan yakından bir alakası yoktur. Olmaması lazım. Onun için tabii. Esas Kabe'ye, hacca kimi götüreceksin? İkna olacak adam. İkna olacak. Müslüman olmayanları götürebiliyor musun? Kim? Hristiyanları götürüp Müslüman edebiliyor musun? Yahudileri götürüp Hristiyan edebiliyor musun? Müşrikleri götürüp tevhid ehli yapabiliyor musun? Esas emek burada, esas kazanç burada. Tam tersine, her şey tersine. Efendim. Evet, tekrar ediyorum. Bu ayet ve bunun olduğu pasaj 1'den 32'ye kadar Hacı Ekber gününün, veda haccının, anlatabildim mi? Kapanış beyannamesidir. Beyanname, ultimatum. Ve onun için, ileride geleceğim onun noktasına da, daha onun ayeti de gelecek. Müslümanlar da, yani bugünkü dünyanın her tarafından toplanmış Müslümanlar da, orada haç görevini bitirdikten sonra yine haç emiri, haç organizatörü tarafından, haç emiri tarafından tüm dünyaya böyle bir ultimatum verilecektir. Ne kadar bu adamlar yetiştirilecek, İbrahimleştirdikten sonra dünyaya, dünyanın sorunlarıyla, Müslümanların sorunlarıyla ilgili bir beyanname, bir ihtar verecektir. Sonuç bildirgesi. Peki olacak. Bu sonuç böyle olursa, böyle bir haç yapılırsa, ya işte. Dünyada Müslümanların İran'ında, Irak'ında, Filistin'de, Türkiye'sinde, Rusya'nda veyahut da uzak doğu Çin'inde, anlatabiliyor muyum? Sorunu kalır mı be kardeşim? Kalmaz ya? Ki. He? Orada alacak, son olarak mesajını tamam. Alacak, gidecek, orada da eğitim verecek. Evet. Ne kadar güzel. Onun sorunu mu kalır? Oturuyor, ekonomik sorunsa bu sene Müslümanlar şu kadar para toplayıp falanın borcunu ödeyecek. Veyahut da şu kadar şey var, falan düşmanın başından def edecek. Falan tarafı özgürlüğüne kavuşturacak. Falan tarafın eğitim öğretimini, falan ülkenin zayıf, orayı destekleyeceğiz. Çağdaş eğitim verecek. İşte buyur, haç i̇şte böyle yapılır. Haç böyle olur. Haç böyle uygulanır. Detayına gireceğiz. Evet. Evet, şimdi tekrar bazı şeylere netleştireceğim böyle şey olarak. Kabe'nin temiz tutulması ne demek? Ha, temiz, orada süpürülmesi anlamında evet. Acaba? Bunu Tevbe suresinin 107 ila 110. ayetlerinden bunun ne demek olduğunu açıkça öğreniriz. Orada tefsir ediyor Allah-u Teala. Evet. Ve zarar vermek, Allah'ın ilahlığını, Rabbini örtmek, Müslümanların arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve elçisine karşı savaş açmış, bozum yapmaya teşebbüs etmiş olanlara gözcülük etmek için mescit yapan şu kimseler, biz en güzelden başka bir şey istemedik diye yemin de ederler. Allah'tan da tanıklık eder. Allah da tanıklık eder ki şüphesiz bunlar kesinlikle yalancıdırlar. Yalancıdır. Mekke'de Medine'de Mescid-i Dırar diye bir şey vardır. Dırar Mescidi, evet. Ha, zarar vermem mescidi. Tamam. Şimdi Müslümanlara karşı, Müslümanlar uyanık olsun. Evet. Müslümanlara zarar vermek için karşı grup yine mescit, Adı altında. Yok orası uzaktı, biz katıldıydık. Katılamadık diye kendileri de bir alternatif peygamberin karşısına başka bir alternatif mescit çıkardılar. Ve bunu da Allah'a şahit tutarmak suretiyle, tamam mı? Ve ne dediler bak şimdi böyle, biz en güzelden başka bir şey istemedik. Biz de her şey güzel olsun istedik diye. Bir de böyle kamuflaj şey yaptılar. Allah bunlar sahtekardır diyor, yalancıdır diyor. Sen o mescidin içinde sonsuza dek dikilme, görev yapma. Sakın ha sakın ha onların mescidine girme. Orayı meşrulaştırma. Orayı meşrulaştırma. Tamam mı? Evet. Orayı meşrulaştırma. Bak şu anda da işte belirli kötü kimseler hak yolda olan mücahitleri lekeleyebilmek için onlara şey yaparlar, onunla beraber yemek yerler, fotoğraf çektirirler vesaire falan filan derken onun misyonunu, şeyini kırarlar. Tamam mı? Evet. Çok lekelerler. Bak işte doğru. Cenab-ı Hak peygamberimize ilk göreve şey yaptığı zaman ne diyordu? Ver yüzüze feştür. Pislikten uzak dur. Elbiseni temiz tut. Tamam mı? Evet. Orada kirlenirsin. Hiç üzerine şey bulaştırma. Bak şimdi. Şaibe altına kalma. Bak durma bak. Bak şeyler nasıl oluyormuş. Evet. Evet. İlk gününde Allah'ın koruması altına girme üzerine kurulan mescit elbette içinde görev yapmana daha layıktır. Evet. Orası daha... Yani çokluk peşinde koşma. Sen az da olsa şey yapsa işin aslını, işlevini, evet, fonksiyonunu, samimi olanını götür. Onun için de arınmayı seven, bak arınmayı seven er kişiler vardır. Allah da arınan kimseleri sever. Evet. Zihnindeki problemleri arındıran. Peki, temelini Allah'ın koruması altına girme ve hoşnutluk üzerine kurmuş olan kimse mi hayırlıdır? Yoksa temelini yıkılmak üzere olan bir uçurumun kenarına kurup da onunla birlikte cehennemin ateşine yuvarlanan mı? Ve Allah şirk koşarak, küfrederek yanlış davrananlar toplumuna kılavuz olmaz. Onların kalpleri parça parça olmadıkça o kurdukları temelleri kalplerinde bir kuşku olarak kalıp kaybolmayacaktır. Ve Allah en iyi bilendir, en iyi yasa koyandır. Evet. Mescid-i Dırar ile ilgili. Mescid-i Dırar. Şimdi mescitlerin işlevi neymiş? Temiz tutulması, şirkten uzak tutulması, nifaktan uzak tutulması bu işler. Evet. Evet. Bir de daha önce de dediğimiz gibi ayetlerde Kabe'nin ilk okuldur. Açılan ilk mekteptir. Tevhid okuludur. Tabi tevhid dediğimiz zaman diğer okulları da yani hepsini hukukunu, tabiat, fizik, tabii, kimya falan bugün şey yapabiliriz yani. Onların hepsi Allah'ın astronomi şeyler. Evet, hepsi Allah'ı ifade eden, Allah'ı anlatan, Allah'ı bilgilendiren şeylerdir. Evet. Kabe'nin Allah'ın ilkelerinin öğretildiği bir okul olduğu, İbrahim peygamberin Bakara 126-129 ayetlerdeki yakarışınca açıkça ifade ediliyor. Bak, okul oldu burada açık açık bak, söylüyor. Bakara Allah'ın 126. Allah'ın ilkelerinin öğretildiği bir okul. Bak şimdi Kabe'de ne yapılırmış? Okul. Allah'ın ilkeleri öğretilir. İlkeleri. Evet. Bak Allah'ın ilkeleri. Bak şimdi İbrahim peygamber iki yerde var bu da. Bir Bakara suresinde var, bir de İbrahim suresinde var. Ben kısaca Bakara'dan bahsedeyim. Evet. Söyle İbrahim 31-41'de. Siz de okuyverim size, biraz isterse. O Bakara tamam, okuyacaksınız. Lütfen o zaman Bakara 126-129'u okuyuverim. Tamam, siz biraz dinlenin efendim. Rabbim, burasını güvenli bir belde kıl. Halkını, onlardan Allah'a ve son güne inananları meyvelerle rızıklandır demişti. Allah dedi ki, ilahlığımı, Rabbimi örten kimseyi dahi çok az kazançlandırırım. Sonra da onu ateşin azabına sürüklerim. Ve ne kötü varılacak yerde. Rabbimiz bizden kabul buyur. Şüphesiz sen en iyi işitenin, en iyi bilenin ta kendisisin. Rabbimiz bizim ikimizi senin için sağlamlaştıran, yani esenlik, mutluluk kazandıran, insanların İslam dinine girmesini sağlayan biri kıl. Soyumuzu da senin için sağlamlaştıran, yani esenlik, mutluluk kazandıran, insanların İslam dinine girmesini sağlayan bir önderli toplum getir ve bize kulluk yöntemlerini göster. İhtina sıratı müstakim. Tevbemizi de kabul et. Şüphesiz sen suçtan dönüşleri çokça kabul edenin ve çok merhametli olanın ta kendisisin. Rabbimiz bir de onlara içlerinden bir peygamber gönder ki onlara senin ayetlerini okusun, onlara kitabı ve haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeleri öğretsin. Onları arındırsın. Hiç şüphesiz sen en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olanın, en iyi yasa koyanın, bozulmayı iyi engelleyenin, sağlam yapanın ta kendisisin. Bakara suresinde bu şekilde izah ediyor. Aynı şeyler. İbrahim suresinin 31 ile 41. ayetlerinde farklı bir şeylerle anlatılır. Evet, İbrahim suresi. Ve demek ki İbrahim peygamber böyle dua etmiş. Evet. Demek ki duası da kabul olmuş ki soyundan da Cenab-ı Hak birçok hani peygamber de yollamış oluyor. Evet. Şimdi böylece oradaki o okulda yapılacak şeyler, yani nitelikleri burada, bu ayetlerde. Ayrıca İbrahim 31 ile 41'de de anlatılmakta. İbrahim suresi. Şimdi burada Kabe'nin işlevini anlattıktan sonra, şimdi haçla ilgili diğer unsurlar var. Oraya vardık. Evet. Mescid-i Haram'dayız, o bölgedeyiz, orada neler yapılır. Oraya gittik, evet. Şimdi o noktaya doğru gelelim. Şimdi o bölgede, orada yapılacak şeyler de Bakara suresinin 196 ile 203. ayetlerinde uzun uzun anlatılır. Evet, 196-203. Evet. Evet. Burada çok uzun. Şimdi Bakara suresinin 196 ile 203. ayetlerde anlatılır. Evet. Şimdi bir grubunu şöyle anlatayım ben burada. Ve haç, o şeyi yaptık. Ve umre, sempozyum kısa süreli eğitimi Allah için tamamlayın. Buna rağmen eğer siz alıkonursanız, engellenirseniz o zaman haccı, yani bu eğitimi, kolayınıza gelen şeylerden destek olun. Bununla beraber bu ilahiyat eğitimi görenlere hediye vereceğiniz destek yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Artık içinizden hasta olana ve başından tıraşa bir rahatsızlığı bulunana oruç veya sadaka yahut da ibadetten bir fidye karşılık. Artık emin olduğunuz zaman da her kim umre, kısa süreli eğitimde, haçça programlı ilahiyat eğitimine kadar kazanç sağladıysa, artık hediyeden, eğitime destekten kolayına geleni gibi burada artık şeye başlayacağız. Hani Arafat dediğimiz, hediye dediğimiz, bazı ihram dediğimiz şeyler var ya, bunları yavaş yavaş bu ayetlerde de detayıyla görüyoruz. Bunu çok güzel açalım efendim. Şimdi bu ayetlerde, yani bu dediğim ayetlerde haçın, kıble rüknünden sonraki unsurları, biri kıble rüknüydü, haç hedefimiz olacaktı. Tamam. Oradan yararlanmak amacımız olacaktı, onunla gidecektik. Orada ne yapacağız noktaları var. Oraya vardığımız zaman neler yapacağız? O noktalarda bu ayetlerde. Bakara 196. Orada şey yapılmakta. 203. ayetteki Allah'ın zikri konusunda açılımı olduğu için 203. ayet ile 200'ün meali bir bütün olarak tek paraf halinde verdik biz bunu. Tabii. Bu ayetlerde haccın ikinci aşaması anlatılmaktadır. Ayetlerden anlaşılacağı üzere hac ve umre görevi sadece Mescid-i Haram'da yapılıp bitirilmemektedir. Bak şimdi bu ibadetin bir de ordugah safhası söz konusudur. Rabbimizin ve hac umreyi Allah için tamamlayın ifadesi İkinci aşamanın da yapılmasını emretmektedir. Bak şimdi, bir Kabe var, bir de çevresi var. Şimdi oraya şey yapıyorduk, Kabe, Mescid-i Haram ama bir de onun dışında Müslümanların yapması gereken başka ibadetler var. Bu arada, şimdi umre geçti bu ayetlerde. Umre ve hac, Hacı öğrendiydik ama bu arada umre ile ilgili de ben bir kısa açıklama şey yapıyorum. Şimdi umre, ömür sözcüğü var ya. Ömür. Bildiğimiz Türkçedeki ömür sözcüğümüz var ya, o. Mimar sözcüğü. Mesela o var. Tamir, tamirat sözcükleri var ya. Onlar hep aynı kökten. Hepsi aynı köktendir. Ömür bildiğiniz zaman süre uzatması demektir. Tamirat dediğimiz zaman nedir? Bu da uzatıyor. Bozuk bir malzemenin ömrünü uzatmaya tamir diyoruz. Tabii. Biz onarma diyoruz ya, onarma ömür uzatma demektir. Mimar demek bir binanın ömrünü uzatan adam demektir. Söz hepsi buradan gelir. Umre sözcüğü de bir insanın hani tamir dediğimiz şey var ya, hac eğitimi almasa da o kadar büyük şeye geçme de kısa süreli gidip de birkaç yanlışını düzeltmek için o okula uğrayıvermesi demektir. Kafasına birkaç soru sorup gelmek. Kafasına birkaç şey, bir tamir, kendini revize etmesi. Enteresan. Mümin bu adam. Bu adam şirki yok, şuyu yok, bu yok. Ama oraya gidiyor. Orada yine de oradaki öğrencileri izliyor, oradaki öğretmenleri izliyor, oradaki eğitimde şey yapıyor, kısa süreli. Evet. Bu adam orada bir hani kendini revize ediyor, biraz tamir görüyor diyorum, kendini yeniliyor, anlatabildim mi? Şimdi bir dostumun şeyle bir rektefe oluyor, evet, tamam rektefe mı? Rektefe motor yapar. Motora bir rektefe yaptırıyor. Bunun adı da ömürdü. Umre dediğimiz şey de budur işte. Kısa süreli. Oradaki kullanır. Uzun eğitime. Şimdi eşhur malumat gelecek yani haç ne kadar süreli zamanda daha onlara geleceğiz. Gelmedik onlara. Evet. Bu o süreye tabi değil. Kısa süreli. Oraya kısa süreli varır. Benim şu sorunum var, bu sorunum var. Onu randevu alıp veyahut da randevusuz sohbetlere katılıp kendini yenilemesine de umre diyoruz. Bunu umre deniyor. Bunun şeyi de umre. Evet, güzel bir tarif. Şimdi onu da kısaca böyle özetledikten sonra bir bilinen aylar. Haç ne zaman yapılacak? Zaman açısından. Zilhicce demiştiniz konu başlangıcında. Şimdi bu şey dedi, o genel tanımdır. Allah haçı Zilhicce'de yapacaksınız demez. İlmihal kitaptan o yazıyor. İlmihal kitaplarındaki yazını anlattım ben. Orayı karıştırmayalım. İşte kafamızda okumamış. Yok. O Zilhicce ayında, Zilhicce haç sahibi demek. Haç anlamı. Yapılan ay demek. Zilhicce'nin anlamı o mu? Zilhicce'nin anlamı haç yapılan ay demek. Ama bu Kur'an'ın emri değil. Bu Zilhicce'yi Allah demedi yani. Allah haçı Zilhicce'de yapacaksınız da demedi. Öyle mi? Şimdi Allah, bakın, haccı ne diyor? Eşhurun malumat. Kur'an'ın bilinen aylar. Bilinen. Şimdi bilinen. Eşhur çoğuldur. Şehir, ay sözcüğünün çoğuludur. Tamam. Eşhur, malumat sözcüğü de çoğuldur. Çoğul. Bunun içerisinde eşhurun malumat dediğimiz zaman en az 3 ay demektir. Asgari 3 ay. Asgari 3 ay. Şimdi kaç gün? Şimdi 3 günde yapılıyor. Yani 3 günlük farz olan şeyler yapıp geliyorlar. Tabii yapıp geliyor. Değil tabii, mi? 3 günlük şey yapıyor. Tamam. 15'te oluyor değil mi? 1 ayda oluyor. Eşhurun malumat dediğin zaman en az 3 ay. En az 3 ay. En az 3 ay kardeşim. Her şey terse dönmüş efendim. En az 3 ay. Tamam. Eşhurun malumat dediğin zaman. Kur'an örtüyoruz. Şehir ayı demek, eşhur aylar demek. Aylar. Malumat. O da çoğul. Malumat, o da çoğul tamam mı? Eşhurun malumat dediğin zaman. Aylar. Sıfat haline. Ha. Burada bir şey daha var. Ben bunu... Da, onu da anlatayım. Eşhurun malumat, bilinen aylar dediğin zaman, bilinen en az 3 ay dediğin zaman en az 3 ay diyeceğiz. En tamam az. Mı? 4. ay, 4 ay olursa, 5 ay olursa, 6 ay olursa o da şey. Burada Cenab-ı Hak bunları nekre getirmiştir. Burada halkın bildiği, yok efendim haram aylardı falan filan gibisi değil. Eşhurun malumat dediği zaman nekre getirmiş, belirtisiz getirmiştir. Yani bu çoğul en az 3 aylık haç döneminin hangi aylar olacağını haç organizasyonunu yapan haç komitesi belirleyecek. Çok enteresan. İbrahim'e ilan verdiriyordu ya. Evet. Bu sene dünyaya ilan verilecek. Bu sene işte Kasım, Aralık, Ocak, mesela. Şubat, Mart neyse bu 4 ayda, 5 ayda, 3 ayda neyse haç yapılacak. Duyuracak. Gelmek isteyenler diye bu aylar belirtilecek. Herkese duyurulacak. Herkes bilecek. Bu bilgi belirli aylarda da herkes aşağı gelsin. Yoksa kameri aylarda hep Zilhicce'de olacak şimdi, anlamı değil. Yok hayır. Şimdi bak yine kameri ay olsun. O ayrı olacak zaten. Öyle ona mi? Değineceğim. Ama en az 3 ay olacak. En tamam az 3 ay. 4 ay olur, 5 ay olur, yeri gelir 6 ay olur. Bu o eğitim ona göre. Şey, bunun şu aylar diye Cenab-ı Hak belirtmedi. Bunu nekre bıraktı. Cenab-ı Hakk'ın belirttiği çoğulluğu yani en az 3 aylığıdır. Evet, hangi önemli. Aylar olduğunu, hangi bu. Ayların olacağını... Bu defa kamu yahut da haç organizasyonu yapan milletler birbirleri istişare yaparak i̇stişare bu sene evet. haçı falan falan falan falan aylarda uygulayalım diye belirleyecekler ve duyuracaklar. Tüm dünya insanı tüm dünyaya onları duyuracaklar. Çok enteresan. Tamam. Bunu ilk defa gerçekten evet. düşünüyorum ben şöyle. Evet. Bunu önce. Daha evet. önceden daha bunu biz değişik yerlerde şunu şey yaptık. Madem bugünkü İslam'la olmayan şeyi bile yani tutup da 10 güne değil, 3 güne değil anlatabildim mi? Hani oranın kalabalıklığından şikayet ediliyor evet, ya. Tabii. Belirli gruplar şöyle şöyle böyle böyle yapsın grup, ama grup bunu en az 3 ay şeyine yayın falan gibicesine bir alıştırma tekliflerini de daha önce yaptık yani. Öyle mi? Teklif yaptınız. Evet, teklif yani bunu şeye sıkıştırmayın. Yani en az 3 aylık bir dönemlere yani aşama 10'ar gün olarak diyelim ki tamam yani çok zor oluyor. Evet. 10'ar günlük neydi? 9 tane grup diyelim tabii, en azından. Olabilir. Niye olmasın? Dönemlerle böyle şey yaptırın. Orada izdiham olmasın. Tarzında önerileri de yaptık zamanında. Evet. Evet. Burada dediğim gibi bu 3 ayda organizasyon kime? Kime gidecek millet? Kabe'ye. Kabe'ye gitme, varıp o otelle yerleştirmeyecek. Oraya olacak. Herkes İbrahim'e Eğitim. Gidecek, Haç komitesine gidecek. Haç emirine gidecek, olacak. Ben geldim diyecek. Sana oraya gelsinler. Kaydını yaptıracak. Hı. Sana gelsinler ifadesi Haç suresindeki kesinlikle unutulmasın. İbrahim'e eğitim alacak. İbrahim'e gidecek. Orada Haç komitesine gidecek. Ha, ben buraya geldim diyecek. Yani şöyle diyeyim. Askerliği çıkmış bir adam. Hı. Bak askerliği çıkmış bir adam. Askerlik şubesinden evrağını alır. Mesela evet. Tamam mı? Birliği yazılır değil mi? Tabii. Hangi birliği? Varır oranın birliğine elindeki evraklarla ben asker olarak buraya geldim der, oraya o birliğine teslim olur. İspat-ı vücud eyler. Yani gidip de sen diyelim ki İstanbul'da Ankara'da askerlik yapacaksın ya, Ankara'daki otele gitmesiyle heh. Askerliği başlamaz yani. Bizzat kışlaya gidecek. Bizzat kışlaya varacak. Komutaya ben geldim de kendisi teslim edecek. Benzetme çok güzel. Evet. Evet. Onun için sana gelsinlerdir. Hmm. Şimdi demek ki Haç emirinin olmadığı, İbrahim'in olmadığı yerde haç olmaz. Şu andaki durum. Evet, tamam mı? Maalesef. Kaç defa giderlerse gitsin, haç emiri yoksa, anladın mı? Başıboş gidilmiş, 50 defa ne yapılırsa yapılsın, o haç değildir. Turistik bir gezi mi olur? İbrahim'in olmadığı yerde evet. haç olmaz. Bu kadar basit. Yazıklar olsun. Evet. Tamam. Bunu bütün hocalarımızın da bu ayetleri dikkatine sunuyoruz. Biz burada kısıtlı zaman içerisinde bunları söylemeye evet. çalışıyoruz. Otursunlar köşelerine uzun uzun bunların tahlillerini yapsınlar. Demek ki tüm dünya insanları, tüm dünya Müslüman ülkeler diyelim ona, evet. şu şekilde istişare yapacaklar. 2016 senesinde mesela Şubat, Mart, Nisan aylarında böyle bir hac organizasyonu yapılacaktır. Ülkenizdeki insanlara duyurun. Kafasında sorun olan, her türlü problemi halletmek isteyen insanlar hazırlansınlar, oraya gitsinler, oraya teslim olsunlar, evet. kurmay olsunlar, dönsünler. Evet. Amaç bu. Ne kadar da güzel. Peki orada eğitimi kim verecekti? Orada eğitimi yüksek ilahiyat eğitimi verecek olanların da bilgili kimseler olması lazım. Bunu kimseler dünyadan toparlanacak burada. Yani oraya vardıkları zaman Arabistan'dan 3-5 hoca getirip de onlara verdirtilmeyecek. Bunu özel söyledi. Zaten. Bunu daha önce de söyledi. Değil mi? Şimdi Arap mesela buna hocam. Ehil insanlar, dünyanın değişik yerlerinden bu işteki ehil insanlar o dönem onlara gidip onlar verecek bu eğitimi. Yoksa, Çin'den gelene Çince. Tabii hep de her dilinde tabii o zaten şu adam Arapça oradan ki ben ne bileyim ne anlattığını tabii ki değil mi efendim? Evet. Enteresan evet. bir şey. Efendim bu haç konusu biraz daha uzun sürecek herhalde. Bir son olarak bu hediye konusuna evet. geldik. Hediye girmeden evvel şöyle kısa bir toparlama son mesajınızı verin isterseniz programımızı kapatalım. O zaman benim diyeceğim şey şu işte. O kadar ha. Kur'an ayetlerinden haçı herkes iyi öğrensin. Evet. İlmihal kitaplarından değil. Evet. Kur'an'ı bizzat okusun. Kur'an'dan haccı herkes iyi öğrensin. Evet. Ben diyeceğim şey bu. Mesajınız bu. Benim mesajım. Allah şimdi hani Kur'an'ın bir şeyi vardır. Yani ıntak sanatıyla anlattığı bir şey vardır. Allah'a kaçın, Allah'a kaçın. Kur'an'ın konuşturulması. Yani, Kur'an'ın konuşturulması. Biz de herkese diyoruz ki Kur'an'a kaçın, Kur'an'a kaçın, Kur'an'a kaçın. Evet. Kur'an'a kaçın. Şu anda bir tatbikat tamamen Kur'an dışı. İşte artık biz şey yaptığımız zaman işte oranın şeyini görmüyoruz. Daha şeytan meştan taşlamadık yani. Ya onlara daha gelmedik. Şimdi büyük hücumlar olacak kendisi. Bu haccı da inkar etti gibisine Allah korusun. Yani şöyle şimdi bunlar biz hani yani. Şey vardır. Ama Kur'an hani böyle diyor. Dünkü soruda mıydı? Vele yekafune levmete laimin. Değil mi? Biz ayıpların ayıplamasından hiç korkmadık. Korkmayız yani. Şimdi. Olay bu. Biz evet. Allah dururken bir başkasının şeyine de itibar desin. Etmeyiz yani. Kur'an'ı örtelim üstün evet. yani çamurlayalım evet. mı? Tamam. Evet. Allah korusun. Onun için değerli izleyicilerimize evet. dini hikmetlerini yaptıklarının hepsini Kur'an'dan öğrensinler. İnşallah efendim. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Için. İnşallah. Sağ olun efendim. Kalan bölümleri ederiz. De yani haçla ilgili diğer şeylerden anlatmak onları nasip olur. İnşallah, yani, inşallah. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. Var olun. Sağ olun efendim. Değerli izleyenlerimiz bu haftaki süremiz sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.